ممتحنا مدنی صورت دے ترتیب د تلاوت کی شپیتم نمبر پس د صورت حشر نا او ترتیب د نزول کی یو نوی نمبر دے پس د صورت احزاب نا دا صورت نازل شیر پس د صورت احزاب نا دا صورت نازل شیر رب ددی ہر کلا چمک صورت کی حالت دا قوم چاوی معاونت کرو کافران سرا ندی کی تعدید دے مومنان تا چدا شکار مکوئی چوسری د کافر سرخ کاروی دعوی د صورت چکافر نہ بائیکاٹ کئی او زجر دیاو چاہتا چد کافر سر دوستی ساتھی دا آغا سورتو چیو سادیو حاطب امنی ابی بلتا دا یو دیر بادر سادیو یو زل دری کافران راروان دی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل دا پارا دیور توئی سرو چرتروانی توری در سر دی ایور توئی دا محمد قتلو مدینی نرا روان دی راجی مکیتا مدینی نرا روان دی ویخا وی ست مدینی تو پسی دیکھو بدل ترا روان دے پلا رکھے بور سکی نہیں کوئی خبر ہے بلدا دا مدینی نے دری لاری یار نو چپ کم لار ادے دری طرح کافر دری طرح دے لار دنو پکم پکم لار کے با پتہ نہیں کہ پکم لار راجی دا چل لے کہ دا لار ما تا معلوم دی جتا سو یو یو تن پلا رکھ کی نوم ور ایو وی دان سر روان کرے دی وراز تا با لا رکھ ور تک نوم چہ دستر کو پلا شے جگہ تو دا تر راک شرای کا شک شک دے اثر پترو والو اگے حال تو مردار پہ خود اگے دو پسنا دے بیا یو میال تک نو لو دبل را سر بل چی پوترے اگر جو نظر نہ پناک اگر مال تو ہوا چھو جو یوا دے گا یو وقت پاتی چھو اگر یو پس راگے ویدہ تر راکے تاتا نار کھو جو راگے آل دے چھو مردار قدری والے ہوا جل دا سی بادر صحابی دا صحابی مدینی تا یو خد راگلی و مکینہ نو دی صحابی یو خد لکھا دا بدری صحابی خط یو لکھ او پخت کی اغا خجو تا اوی چی دابا کافران تور کئی مکشو پا دی خط ورکولو کی ورط دا لکلیو چی مومنانو مسلمانانو دیر لوی لخ کر تیار کرے و تا سرا روان دی تیارے ہو نو دی خط مقصد داو دادو چ ددن دد بچی اولاد مدینہ کے پادشو مکہ کے پادشو دے ہجرت کرو نو ددئی دد پدی خط کی دا مقصدو چ دا کافر دا خط پوری نو دئی بس وہی گنی چ دام مر گرے دے نو زما بچو سر بنرمی کئی سختی بن کئی زکا دا مہاجرین دا بچو سر انتہائی ظلم ہو جاتے کھولو کو کافرانو مکہ کی او دویم پدی خط کی مقصد دا ہو چھ دا خط اگوری نو پا کافر برو براش درو درا سبے خوب پارام نی کیا دا خط چی ورک خجتا خجروان را مکی تزی دا دی خط پا بارک اللہ جبریل لولی گر چھ اے دا اللہ رسولا استادی مرگری خاطب ابن ابی بلتا خط ورکڑ خجتا دا سو کئی چھ دا خط دا دے خزن راواخ لئی صحابہ پاسنو کینا سر تیز رفتار سنو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت تھی دئی کینا سر دے خزن پسی ہو رسے دے دیور تو ماں سر خط نشتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورے ریکھتے ہوئے واللہ زمان نبی دروگ نہیں ویلی زر خط رو باس در سر دے بس اگر سر کنسو کے ورکر وقت راویخ کر چراویخت صحابو کی خط واغست او واپس چراغل چراغل نبی علیہ السلام و صحابو طول صحابرا جمع کر صحابو تو ہوئی دی صحابی تو ہوئی چرا خط تاولی ور کرے اغور تو ہوئی دا اللہ رسولہ زما دا مقصد پر یہ خط چی چه زما دا بچو سر ظلم و زیادیو نکی دا نکلی چه داو لیدل اما یا ما دا راست کار کرو او دویم دا خط لیدل مقصد زما داو چه پا کافر رو براشی کل اراده اما او ما دید پارک کردی نبی علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہوئی ٹک دا پدغه وخت کې عمر فاروق په غیرت کې راغی او تورې د نیام له بار کا ویزانیا رسول الله اضرب القوم عادل منافق دا الله رسول اجازه تو کوي چې منافق سر د ترې نه جدا کړ دغه مسلمانانو راز ښکار کولو کافرانو ته اجازتوں کا نبی علیہ السلام اور تیو مرتا تو سب پترا قد تناول اللہ ببطن ہاں او مر داغ پا بدر کی شرک شوئے صحابی دے او بدر کی جسوک شرک شوئے دی نو یاد در او مر داغ مخینی اور اس نے گناہ انہا اللہ ٹھوٹ معاف کری دی نو داغ سے موقع ہے کہ داغ منافق دے سر سے لرکو مر خدا سب گرے تو ظلم ہو جاتے دو بچوں سرکے دو داغ مجبوری نے داخت اور کرو خیر کرے چھ عمر فاروق دا اور دل نو فضا کا تینا دو عمر فاروق سر گنو کے پیشی او جل دی اوی اللہ و رسول عالم اللہ و رسول پی دیر خپوئی گی نو اللہ و رسول پی دیر خپوئی گی او بیاد اللہ نبی اور توی عزت من سڑے آگا نشی کی عزت من عزت من سڑے اے عمر داد بدر صحابی دے او دت کو سکے گا ماں او دت سوایا ماں او بیا دیر عزت من او غیرت من انسانو عمر فاروق پدی خبر جڑل دا غیرت دلاس او دا غصے دلاس نبی علیہ السلام ورتوی انہو قد شہد بدن لا تقولو اللہ خیرہ اے عمر داد بدر کی شہید شریک شوی صحابی دے دا دا مطالق با دا خیر خبر رکھے دا غیرت دلا سے جنل کل کل انسان غیرتی خوچاگت او خبر ہو کی او خبر پی بد ہو لگی او دا دوس کی نوی نیشی کولے دا غیرت دلا سے ہو جاری دا دا غصی کرن بازی کور کی معشوم بھی وڑو کی نو دا غیرت دلا سے جاری ہو کسی شو بس وی دی دل تخیر اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو منی سی دشمن زما و دشمن ستاو پا دوستی غرزوی تاو دیلر دوستی او تاکی سرا کفر کردی پاغس چراغلی تاو تداکنا راشدلی ایتا راشدلی دے پیغمبر او تاسو اند دیو جنا دو مکینا اند دیو جنا چی ایمان راوڑے تاو پا اللہ چرب تاسو دے کچری تاسو ان کنتم کیتا خرجتم جادن فی سبیلی وتلی تاسو جات زما پلار چولٹوئی زما رضا اللہ وئی زما رضا لٹوئی او جات تو وتلی ندا سے مکوئی چد کافر سر دوستی ساتئی تو سرو نہیں لے الیم بالمودا پٹوئی تاو دل دوستی او زخپوئیم پاگا چے پٹوئی تاسو آگا چے کارکوئی تاسو چاچو کو دی کار لرا دتا سنا نو پتا اس طرح گمراہ شد صحیح لارے نا دی نرس چرا کارو کو رو دے بگر گمراہی وین کتو کم او کچرو ممائی تاو دی لرا اللہ فرمائی وین ویس کفو کم ین کسو کم نا یس کفو کم او کچرو ممائی کچرو ممی دوی تاسو لرا یکونو لکم آدان نشبا تاو لر دشمنان او دو ویب ستوی لیکم او دیبا تاو تا لاسن اخپل دپارا ضرر او جب خپل بیسوی په بدای او خو غری چې کفر کوي تاسو چرن فائدې نشي رسول تا او تا خپل ولید دی او نه اولاد او ولا بلکی الله فرمایي چرن فائدې نشي رسول تا او تا خپل ولی ارحمکم خپل ولی تاسو نه اولاد تاسو خور د قیامت خپل ولی او اولاد تاسو ته فائدې نشي رسول چرن فائدہ نشی رسول تاو تاک پلولی ستاسو اولاد ستاسو پرد قیامت جدائی براوری اللہ پمستاسو کہ اللہ پاچ عمل کوئی تاولی دن کرے تاکی ترشتے تاو تا نمونا اسوت نمونا خسنت خستا فی ابراہیم پبائیکار دے ابراہیم علیہ السلام کی دے ابراہیم علیہ السلام پبائیکار کے تاو تے وہ خست نمونا دا اگر نمونا خست صدا چګور پلار تر کوم سره بایکاټ کړو او پلار ته وی ځنه لاړم او هغه کسان چې مؤمنانو او هغه کسان ماو چې سره دغه د ابراهیم علیه السلام مرګرو ولذین هغه کسان ماو چې د ابراهیم علیه السلام سره وو هغه په بایکاټ کې تاو ته بهترین نمونه ده یاد چا چې مکه وسته دغه چې کلو یا چاچی ویلو دی خپل قوم تا یقینا زبیدارم تاسو نا یعنی منکم من دینکم ستاو دا دین نا او دا سنا چې تاسو عبادت کوئی سوا دا اللہ نا کفر کرے مونگا پتاسو کفر نا بکم مونگ انکار کے استاسو بارکی یا بکم دا تاسو نا یعنی ستاو دا دی آمالو نا او خکار شیدہ پا منزمونگا پا مستاو کی دشمنی او بغض ہمیشہ دا پارا ابدا ہمیشہ دا پارا تردی چیمان راڑی پا اللہ کی وازی مگر وینا الا قول ابراہیم علیہ ابی مگر نب کے تابداری پا وینا دے ابراہیم علیہ السلام پل پلار تھا ہاں دیر جائے لگا کرے دپول کون تھی ہاں ادوتن شی یو پورنو سر لوٹا بانو گو دو آچھا ہواڑو بھی دا سنو اللہ فرمائی اللہ قول ابراہیم مگر نبا کے تابداری پوینا دے ابراہیم علیہ السلام پل پلار تا تفسیر مداری کوئی چخا مخا بخرا بغوالم تا تدا اللہ نا او وما عملکو لکا او نیمت مالک تالا را دا اللہ دا دا دا اللہ نا دا عذاب دا اللہ نسشے ربنا علیکا اے رب زمونگا علیکا پتا بانے توکل کرے مونگا او تعالی ادم نا رجوع کو مونگا او تعالی واپسی دا اے رب زمونگا مجر دے مونگا کمزوری دا کسانو دا پارا چے کافران دی بکرو کی مونگتا رب زمونگا یقینا تی غالب و حکمت والا تاکی تراشتے تاصلہ فیم پو بارد دوی کی نمونہ بہترہ دا چا تاکی کراش تے تاو دا پارا فیم پا بارد دو کی اس وقت نو آسنا نمونا بہترا دا پارا دا چا چا کی دا ساتی دا ملاقات دا اللہ یرج اللہ اکی دا ساتی دا ملاقات دا اللہ و دور دا آخرت چاچی دوستیو کا دا کفارو سرا ومن یتولا سوچی واؤ دو کفارو تا بس یقین اللہ دا اللہ دے بے پرواز تائل شوئے یا تو اللہ دوستیوں کا وہاں وڑے دا کفار ہوتا نو یقین اللہ دا اللہ دے بے پرواز تائل شوئے قریب دا چل اللہ ہو گردہی پمستا سکے و پمدا کسانوں کی آدھے تم چھو دشمنی ور سرستا سدا من ام دینا موعدتن دوستی اللہ ہوئی قریب دے ہو مومنانو چنن ور سرستا ہو دشمنی دا او داستا سو دوستانو گردی دا تاسو دوستان شي قریب دا چې وګرځي الله په مستاجو کې په مدا کې تاسو کې چې دښمنی ور سره تاسو دا مودتن منم د دې کفارنا مودتن دوستي الله قدرت وال دي او الله بخون کې مهربان دي لا یا ناکم الله نمن کې تاسو الله د دوستي دا کې تاسو نه لم یقاتلوکم چې جګړه نه کې تاسو سره په دین کې ولم یخرجوکم او نه شرم تاسو د ګورو تاسو نه انت برودا کے سانو کئی ابوی سرا و تقسطو الیہم او انصاف کئی ببی سرا تقسطو الیہم اللہ انصاف کئی ببی سرا اے تا اللہ دے احسان نہ منی کئی چا سیدی سره ستانو کی هغه کافر چې تا سره جګړه نه کړو تی د وطن نه نشړ چې ستانو کې داغې سره او انصاف کې داغې سره د احسان او د انصاف کولو نه منې کوي تعالی. لکه مثال چینیان اوس امریکنیان راغلی د کافر سره د مقابلې لپاره کوم ځای نه نیٹو فوج دئی سر تو دوستی نہ اللہ تام نے کہی آگے کافر لے کے چنیان بھی مثال دئی تا سر دوستی کئی دشمنی نہ رکھ دے نی در تر رسو لے دے خیال دئی تو دوستی نہ دے اللہ نہ منے کہ دوستی ورت رہو کا احسان و انصاف ورت رہو کا خبر ہے خوشی رام تو مثال درتا نہ دئی بدوار طرف تو منافقان چلو دی پل بوئی چنم دوست اور دی پل بوئی امریکہ کے ساتھ ہمارا برادرانہ تعلقات اچھا رہے گا وہ منافق پر دو بیڑوں پہ مکی نہ گورے چل دا کے سال کے ابھی سرا انصاف کے بھی سرا یقین اللہ منتا کے انصاف کو ان کو سرا یقین من کئی اللہ تعالی دا دوست کے تاؤنا قاتلو کم کی جاد کرے تاؤ سرف دین کی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ 1938 کے انگریز پر ملک مسلط ہو شیخ القرآن میاں والی کی مدرس ہو جنگ عظیم شروع جاپان والوں او دا انگریزان انگریز پر ملک مسلط ہو او دا انگریز فوج روان دے پریل گاڑی کی دی اگر جان تو خصوصی ڈبا رستے وا نو شیخ القرآن پریل کی خصوصی ڈبا جان تھا رستے وا خیال نو ابلی او مرگرے مرسرو نو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن اللہ علیہ رحمت اللہ مرگرے ورسرو نو دا فوجان دی شیخ القرآن تو وہی اے سو دغا درجی دا سو شیرون درجی جو وہ چشپک مشغول دیا تر تیرہ کمیان والی تر شیخ تلو غیم دا ستلل پا سفر نو شیخ ورطا پفا پنجابی کی سو شیرون ہوئی دا انگریز خلاف نو دیور تو ہوئی چی علیکہ دا کو رات ملاح کاری خیر اگدا واقعی دا مختصر دا شیخ القرآن اخیلی ورطا ہوئی چی گورا اللہ من دا کافر دا دوستای نیو منع کری چکم مونگ دا ملک نیو شرلی یا مونگ نے پدین حاملہ نہ رکھے جگڑے را سر نہ رکھے خدا نہ تو دوستائی نے منی کری چچا مونگ پدین حاملہ کرے دا او زمونگ بیزتی کرے دا لیکن تاسو زمونگ پا ملک مسلط تھی اللہ مونگ تو قرآن کی ہوئی نہ منی کہی تاو لرا اللہ دا کساو نا چی جگڑے نہ رکھے تاو سر پدین کی او نی ایخ کری تاو دا قلو کرونا دا کے سانو کے ہوئی سرا و انصاف کے ہوئی سرا یقیناً اللہ امین ساتھ انصاف کو ان کو سرا یقیناً من کئی تاو اللہ دو دوستی دا کساو ناچ جگڑے کرتا جگڑے کرتا ہو سرپ دین کے او اخلی ایتا ہو دخلو کرونا او امداد کرے پہ اخلو ستاسو پہ اخلو امداد کرے نو اللہ من کئی دسنا انتولو ام دا چی دوستیو کئی بھی سرا چا چی دوستیو کبھی سرا دا کسان دی ظالمان او ایمان والو کل چرا چیتا ہوتا مومنان سڑی مومنان خزی مہاجراتی نجد چجرت کرے نو پن تینو امتیان واخلی دو دینا اللہ خفو دے پا ایمانو نو دی فین علم تم کچر پوشی تاو پا دیبانی مومنان تین چی دادی مومنانی نو پلا ترجون نیل الکفار موافس کوئی بھی کفار ہوتا کتا تا دا امتیان واغس تو مومن را گا نو کافر تے موافس کو دکتا کافر ہو دا مومنی دا مومن او دا کافر نکاح نکی گی نو دا مومن او دا کافر نکاح نکی گی موافس کوئی دکا نو دیدوی حلال اگوی تا ولا ام یوہلون لهم او دی حلال ندی دی مومنانو خزتا او ورکوئی دی کفارتا ہاں چی خرچ کرے دی پدی خود باندھے ہاں کم خرچ کرے نو انصاف دے ور کئی پیدا مو خرچ والے خو بدا مونگے سارے کم مدینہ کی نشتے گناہ پتا سو چی نکاح کئی دی سرا کله چې ورکوي تاو دلر مولونه دا وي او مساتی خزي بیاسمل بیاس بی اسم ویل کافری طاغوتو د کفر باندې سمانا استاخزا هغه تار تر اجرتونه ک مدینه ترانغه کافرانه نو الله وی د کفر کی چې کوم نکاح شوی دا د کفر په وکی طاغوتو د کفر مساته په نکاح کې ته مؤمنه هغه کافرانه تا داغی سر نکانه نشه بس پریگی داغا ہو تا اجرتو کو اگر اجرت نو اکڑے کا کردا اللہ فرمائی اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضا مکہ کے پاتشوا نو اگر پری خودلا بس ہاں وی اخلاص را مسا تای بیلنا پاغوٹو دا کفر باندی او غالی اے مومنانو وصلو او غالی اے مومنانو کفار ناغا چی تاو خرچ کردے تاو چی کم خرچ کردے کفارو ناغو غواړی چې بھائی دا دمر دمر خرچ دما په دې خدمه کړل ما تا خرچ راکا دا خپل خپلوان وي یا ایسو په نکاح لري غنا په خرچ واخلا او سوال کوي غواړی دا غسنا چې خرچ کړي تاسو دا دا حکم د الله دی فیصله به کی یحکم بینکم فیصله کوي الله په مستاسو کې الله په حکمت والے دی یعنی مؤمنانو دا دی پړونو باندې واچو دی پړونو باندې دا دی خاطر سر بیا ګندکی دغواله درې دی مخه الله فرمایي دا حکم دا الله دی فیصله کوي تاسو په مسکه الله په حکمت والے دی لاندې وګوري لاندې پړونه شته هغه پړونه پلاستیکي روچت کی فین فاتکم شئون من ازواجکم کچری پاتشو سشه د بی بیان تاسو نه کفاره تا نفاقتم که نمبر آگه ستاسو نور کئی آگه کسان فات اللذینا اللہ وی ور کئی آگه کسان تا دابت ازواجوم چتلی دی دبی بیانو دبی سرا مثل مان فکو پشاند آچی دی خرج کرده ایسا مانا اللہ وی کچری ستاسو نمبر پا کفار راگه غزا موکا فغزو فغزوتم وغنمتم غزا موکا و غنیمت محاصل کر فاقب تم یعنی غنیمت محاصل کے غزا موقع نور کئی اغا مومنانو تا چتلی دی بیبیانو دو دوی سرا کمال ددین یا پاتے شوی دی بیبیانو دو دوی سرا کمال پا مکہ کی ددی بیبی پاتے شو او مالو دولتم پا مکہ کی پاتے شو پا خبر پوئی دو دو بیبی تا سرا اللہ وی دے خوز دلتا کی جستاسو نمبر پدی کافران اور آگے غنیمت محاصل کنو دے مومن طور کے سور گئی اگا مال کی پاتشو اگا ورکور پدی غنیمت کی دا کفار ناسم تا تا پاتش بس ورکی آگے سانو تا چی تلوی دا بی بیانو دا دینا پشاند آج دی خلچ کرے ہو یر گئی دا اللہ داتنا چیتاو پاغمان ایمان رارون کی اے نبی کل چراشی تا تا مومنان زنانا بیت کئی تاثرہ پدی خبرہ چی شرک بن کئی دا اللہ سر سچے او غلا بن کئی او زنا بن کئی او نبو اجنی اولاد پل لرا او نبرازی او راتل بن کئی بے بہتان ان پا بہتان باندی یک ترینو بین اے دینا چی جوڑ کریوی دا دروغ او دا بہتان مکی دا دینا وار جلون مکی دا دینا وار جلہن وار جلہن او رست دینا اس بیعت دا نبی علیہ السلام دا زنانو سرسنگو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی واللہ ما مست یدو یرا امرات فی المبایعتی قطو بخاری کی روایت ہے قسم پا اللہ ما مست یدو ما ندے مسک کرے لات نبی علیہ السلام او ما ندے لگلے یرا امرات فی المبایعتی قط پبیعت کی نبی علیہ السلام لاس دا پردی زنان سر لگول مان دلی دلی دا مائشہ ہوئی مان دلی دلی دا اس بیعت سو بیعت داو چی شرک بنکی غلا بنکی پدیسی زنو بورتر بیعت کے آولایا کینا بی بوتانن او نبا راضی په بوستان باندې یعنی بوستان بن لګی ولا یاتی نبی بوستان او نبا راضی په بوستان باندې او یا راتل بن کې په بوستان چې جوړ کړی وی دا درو مخ کې د دې یارو سو دی او نافرمانی بن کې استا فی معروفین پنی کو کارونو کې فبایو نانو بیاتو کا دوی سرا او بخنا غوارا دوی لرد اللہ نا یکین اللہ بخن کے میرا باندے او ایمان والو ما اڑائی دوستی مسا تئی قومنا قوم سرا چی غضب کر اللہ پاگوی باندے قد یعیسو من الاخرہ تاکی سر دوی ناو میں دشوی دی دا آخرت نا لقصرن چی ناو میں دشوی دی کافر من اصحاب الکفور دا غمرگرو دا کبرنو والو نا ابن قصیر دعا قوال ذکر کئی یو قول ورکی دا یئس کما یئس الکفار من اصحاب القبور اللہ تاکید ترا قد یئسو تاکید ترا نا امید شویدی دا کفار دا آخرتنا لکچ نا امید دی کافر دا مرگرو دا قبرن والونا چمڑا قبر نا دوبارہ پاس دل ادر دل نشتے معذ اللہ سشوے مزرش نہیں نو د مرګرو د قبر والو نه یعنی د پاسېدو د قبر نه نو امید دي چې مړه دوباره ژوند او زندگی او پاسېدل نشته دا نو امید شي وي لکه څنګه چې نو امید دي کافر دا مرګرو د قبر والو نه او سورته صف مسجد دینا سورت ممتحنہ کی بائیکاٹ کفار سرا او زجر آنا چاہتا چچا دوستی ساتلا کفار سرا اگئی تا زجر ہو او سورت صوف مدنی سورت دی فتح ترتیب دا تلاوت کی یوش پیتم پد سورت ممتحنی نا او ترتیب دا نزول کی یو سلنام دے پد سورت تغابن نازل شیرے رب دې صورت مکی سرا پسو وجوادو مکی صورت کې شپګمات کې ویلو لقد کان لکم فی اسوۃنا حسنا ندی صورت کی ترغیب ورکړي ندی صورت کې شپګمات کې وی چلا می بوبو غا الله می بوبو غا یا اللہ رت محبوب دے اللہ محبوب کرا یا مکی صورت کی ترغیب کے تال تھا نو پدی کی وہی چدا سے مضبوط جنگ تودری گا کے تال تودری گا کارنم بنیان مرسوس لکے او پوخ آبادے دعواد صورت زجر مومنانوں کا او ترغیب اور کو جہاد تھا زجر مومنانو تا او ترغیب زیاد تا خیالو کئی تسبیح وی اللہ لرا مخلوق کی پاس مانونو کی دیو آچ پزمن کا چنی دا اللہ غالب و حکمت والا دے او ایمان والو ولوائی تاساغ وینا چکوئی نا کبر مقتن دا دیر اللہ دا غصی خبر را پنیز دا اللہ چوائی آنا چتاسوئی کوئی نا وید پیغمبر طریقو کی کامیابی او پغیرو کی ناکامی او عمل پنکے چی پکور کی دیوازه دو زیرا شنو بیا سکی ورسا پیغمبر طریقو کی کامیابی او پغیرو کی ناکامی نو تا توائی ما دادا غیرو طریقه نو چی تا گشت واتی سبلو پدائی کنی دعا گفتا دادا غیرو وخا کدا غیرو نو نو ماتیو قید نبیو دا صحابو پا طریقو کی خبر پوچھوئی که پوئی نشو اللہوی دادا غیرو دا خوشی خبر دا پنیز اللہ چوائی آگا چی تاسو کوئی نا یقین اللہ من ساتھی آگا سانا سرا چی جگڑ کئی دا اللہ پلار کی سب پن سب پسر تب اگر ایچ دا آبادے دے چنگش مرسوس آبادے دے مرسوس چنگش یا آبادے دے دا تانبی ویلشے مرسوس دا تانبی ویلشے یا اتکا چویلو موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا ایک قوم ستیم دے خلا غتم اے کوما لما تزوننی ولی تکلیف راکوی ماتا او تاکی ترا پوئی گئی تاسو چیکنن ذرا رسول اللہ امتاو تا کلا چکاگشول کلا چکاگشول دوی کاگشول دوی دا دیننا نو زاغ اللہ قلوبهم نو کاگکل اللہ زمنا دبی اللہ توفیق دے دیت نور کئی کوم فاسکانو تا یاد کاچ ویلوی تا ابن مریم اے بنی اسرائیلو یقیناً رسول اللہ ام تاو تا تصدیق ان کے انداز چوڑانے زمان دی من التورات یعنی تورات او زیر در کم تاو تا پہ او پیغمبر چرازی با بعد زمانہ چنم بدا غبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل چراغ لے دی تا پوادے دلائلو نویلو دی دادے جادو کارا دادے جادو گرخ کارا سور مبین بلکہ کل چراغ لے دی تا پوادے دلائلو موجزاتو نویلو دویا کا موجزات ہوتا حاضر سے رنداد جادو مبین خکارا نو اگا موجزات ہوتے سویلو جادوی ویلو عیسیٰ علیہ السلام اگا موجزات ہوتے سویلو جادوی ویلو نشتلو ظالم دا چانا چی جوڑی کا پالابانی درو ووی دعیلہ الاسلام او دیرا بللشی اسلام تا اسلام تا دعوت ورکو لکی جو دے پالا درو ہوئی نبی ظالم نشتے او اللہ توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا ارادہ لری چمڑا کی رڑا اللہ پخپل اخلو یعنی پا پراپیگنڈو او اللہ پورا کئی اخپل رڑا لرا اگر کبدگری کافران دا اللہ دا تیر علی گلے اخپل رسول دا پارا دا ہدایت او دا پارا دا دین آک دینا پارا کے کار کی دا دین پا دینونو ٹولو دینا پارا کے غالب کی دا دین پا دینونو ٹولو اگر کبدگری مشرکان او ایمان والو حالا دلکم آیا او خیر تا ہوتا علا تجارت نیو تجارت آیا او خیر تا ہوتا او تجارت چخلاص کی تاولا ودا عذاب دردناک نا اگر تجارت صدی تومنون باللہ چی امام برا رہی پا اللہ و پا پیغمبر او جہاد بکوئی دا اللہ پلار کی پا قفلو مالون و نفسون سرا دا بہتر تجارت خواہ جہاد بکی او دے دا جہاد خبر کئی پا ایمان ہوئی کئی الٹا جہاد و مجاہد پورے خان او دے دوئی دے ہوئی دے دا اللہ دا دین خدمت کو ما دا قل خورا اسیوے قل خوری خان پا جماعت کے والا قل خوری ایمان برا رہی پا اللہ دائیو بہتر انتجار تھی ایمان برا رہی پا اللہ او پا پیغمبر اے پا ایمان وائی کئی کئی پر دا جہاد دا دین ننو سو دا دین دا قرآن ترجمہ دین ننو دے ہوئی دا ضروری لے دا نہ ترجمے ترا دی انہیں تو جات خبر کی جات وہ خبر اور کنش تو گورے خوا اور دا تو سوکھ سروائے او دا دو سیزن باندھی انگریز اور کاکر ڈیر خپ کی گی کدا ٹول دنیا مسلمانان سے مجھو نہ کہی کہنا انگریز تب پہ دکھ نہ رسی مجھ سے کہی ہے نو خیال انگریز تو دکھ پس رسی دو سامہ بن لادن پنم ورتو گورا سنگ دکھ رسی دو سنٹر ایشیا تا داغ پنم دا قبضی دا پارا گا او داغ پنم یہ سمر انام مقرر کرو یو سرے ہو دکاغی چی دا جیاد جذبہ ہو داغ پنم سمر دکھ ورطا ہو رسی دا او دل تا نمونگ زو امریکی تا آل تا دعوتنم چلو امونگ تو ہی رازہ ہی ٹکٹنم درکو ارد ار تاخل رازہ ہی دمونگ پا مزون زکاغی تا نفتان نرسی آرام پرات دی نظر کنٹرول نشتے عیاشی فحاشی دمر زیادہ جمع استاد کی شیخ پمز امریکی کا نقصان میں رسیخا دگی وجن آ گئی دو سیزن باہر یو جیاد بل قرآن شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے تاریخ ذکر گئی چھپیلا مترجم کو فارسی لسان کی برتغیر پاکوین کی چاہ کرو شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کرو تفسیر دو قرآن چالو لکھ لے ببر تغیر پاک انگریز کی پویش ہو دخیل آزگو تیتے پری کی دیدہ پارا چی دے نور رائٹنگ نور لکھلو نکی ترجمہ ان کی انگریز پا دیر خپش ہو نو پا ترجمہ او پا دی جیاد انگریز دیر خپکی گی خوا اللہ ہوئی دا بہترین تجارت تے دا سرے سرے اللہ ہوئی ایمان برا رہی تاو پا اللہ و پا پیغمبر و جاد بکوئی دا اللہ پلار کی فقلو مالون و نفسون سرا دا غورا تاو تا کی تاو پویا بقنبو کی تاو تا اللہ دا گناہون استاسو دنبو کی تاو جنتون تا چې روانې بهي دونو لاندې د هغې نیرونه و مساکنه او ځایونه بهي طیبتن خسته په جنتونو دانشګرۍ کې بهي دارې کامیابې لوی و اخرا او بلې یو خبره ده الله وی تحبونها چې تاسو مینه کوي هغې سره هغه ده نصر من الله امداد دے دا اللہ دے طرف نہ وفتن قریب و فتن دی یعنی لکم خصلت اخرى نعمت اخرى و اخرى یعنی خصلت اخرى یا نعمت اخرى بل یو نعمت دی یا بل یو خبر ادا چمین کوئی تاو داغی سرا نصر من اللہ و فتن قریب امداد دا اللہ و فتن دی امداد دا اللہ او فتح قریب نزدی دی دا اللہ امداد سر او فتح سر تاسمی نصاب دی زیر ورکا مومنان تا او ایمان والا او شئی امدادیان دا دین دا اللہ لکہ سرنگ چویلو عیسیٰ ابن مریم حوارینو تا صبح با امدادی زمان پا دین دا اللہ کی نویلو حوارینو منگو امدادیان تا پا دین دا اللہ کی حواریون چاہتا ہوئی لکل نبین حواریون و حواری امتی الزبیر نبی علیہ السلام وی دار نبی دا پارا حواری نو او زما دا امت حواری سوک دے زبیر رضی اللہ تعالی حواری دا دور دا نبی مرگو رو سبیر چاہ سبیر ویلیو حواری نو منگو امدادیان دا دین دا اللہ فامنت دیبان دا دیر حواری دغچی درد ختم شی بیا بگورو افامنت طائفت من بنی اسرائیل نیمان راولا یو ایڈلی دا بنی اسرائیلونا او انکار کرو بلی ایڈلی دا بنی اسرائیلونا بلی دل انکار کرو فایدنا اللذینا نو مضبط کرو منگا کسان چی مومنانو علا دو ان پخپل دشمن باندی فاز بہو ظاہرین نو گردی دلو دیا ظاہرین غالبا سورت کی زجر مومنان و تاو ترغیب اور کو جہاد تھا اس مخ کے وایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا